Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bu hafta Akdeniz doğası üzerine konuşacağız. Toprak ile Akdeniz halklarının arasındaki o tarihsel ilişki oldukça eskilere dayanıyor. Toprak ilk Akdeniz halklarının kültler temelini oluşturuyordu esasında. Toprağa bağlı ve yakın olduklarını kabul ediyorlardı ve toprağı belli ölçüde kullanıyorlardı. Ta ki 18. yüzyıla kadar esasında 18. yüzyıldan sonra yavaş yavaş artık Akdeniz doğası zarar görmeye başladı insanın faaliyetleri sonucunda. Ve girdiğimiz antroposen çağında Akdeniz doğası farklı ölçülerde zarar görmeye devam ediyor. Özellikle hem insanın müdahalesi, buna artı bir etki olarak da iklim değişimini de tabii katabiliriz, ama iklim değişimi de tabii insanın o nüfus artışıyla beraber, dünyadaki nüfus artışıyla beraber gelen bir etki olarak algılanabilir ve insan etkisi her şeyin aslında başında yer alıyor diye düşünebiliriz. Bu özellikle insan ve Akdeniz doğası arasındaki bu ilişkinin bozulmasıyla beraber de Akdeniz bölgesindeki birçok canlı türü artık zarar görmeye başladı. Akdeniz bildiğimiz üzere bir hotspot esasında dünyada, bir sıcak nokta ve birçok endemik türü barındırıyor. Özellikle bitkiler anlamında bakacak olursak çok fazla endemik var. Hayvanlar anlamında bakacak olursak, kuşlar anlamında bakacak olursak da gizli kalmış bir sürü genetik çeşitliliğe ev sahipliği yapan bir coğrafya. Bugün Akdeniz doğası üzerine konuşacağız ve bu konuşmayı yaparken de Akdeniz vejetasyonu konusunda, Akdeniz vejetasyon ekolojisi konusunda uzman bir araştırmacıyla beraber olurken, bir de Muğla Çevre Platformu'ndan iki gönüllü programa konuk olacak. Dolayısıyla bugün üç konuğum olacak programda. Öncelikle onlara bir hoş geldiniz demek istiyorum. İlk konuğum Profesör Doktor Çağatay Tavşanoğlu, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi. Akdeniz vejetasyonu üzerine çalışıyor. Aynı zamanda yangın ekolojisi üzerine çalışıyor. Çağatay, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim, davetimi kabul ettin. Ve Akdeniz'de özellikle kendi ülke sınırlarımız içerisinde önemli faaliyetler yapan Muğla Çevre Platformu'nu bugün konuk etmek istemiştim ben. Ve oradan o platforma üye iki gönüllüyle beraber olacağız. Umay Karabaş ve Neşe Tuncer. Umay ve Neşe, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz. Şu an galiba siz de arazidesiniz. Biz araziden ziyade Akbelen Ormanı direnişindeyiz. Evet. Tam da programa da denk geldi. Konuşuruz biraz sonra. Evet. Tamam, çok teşekkürler. Ben şimdi Çağatay'la başlamak istiyorum programı. Özellikle Akdeniz'i düşündüğümüzde, yani ülkemiz sınırları içerisinde bakacak olursak, Akdeniz'in karşı karşıya kaldığı, özellikle vejetasyonun, buradaki biyoçeşitliliğin karşı karşıya kaldığı tehditler neler? Çünkü hotspot olduğunu biliyoruz. Birçok endemik türe ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Çağatay, bu konuda ne söylersin? Hem kendi ilgi alanından yola çıkarak, biraz kendini tanıtarak yaptığın çalışmalar ölçeğinde biraz bilgi verebilir misin acaba bu konuda? Tabii, teşekkürler bu konuyu gündeme taşıdığın için de. Akdeniz coğrafyası gerçekten çok biyoçeşitlik açısından çok önemli bir coğrafya. Dediğin gibi bir biyoçeşitlik sıcak noktası, çok yüksek endemizme sahip. Aynı zamanda çok büyük oranda da tüm Akdeniz coğrafyası büyük bir tahribat görmüş. Çünkü burası medeniyetin beşiği, biliyorsunuz. Büyük evet. Medeniyetler bu coğrafyada kurulmuş ve dolayısıyla da doğayı binlerce yıldır buradaki insanlar kullanmışlar. Büyük imparatorluklar, sistemli devletler, yani insan toplulukları sistemli devletler haline evrildikçe, büyük imparatorluklar oluştukça burayı çok daha etkin bir şekilde kullanmaya başlamışlar. Tabii bu doğa için çok iç açıcı bir sonucu olmamış, öyle diyebiliriz. Yani bunu ta eskiye kadar Yunan medeniyetlerinden Roma'ya, Osmanlı'ya, işte Orta Çağ ve sonrası Akdeniz'ine ve günümüzdeki nüfus artışının çok yoğun olduğu günümüz Akdeniz'ine kadar uzatabiliriz. En büyük, tabii ki eğer Akdeniz'deki en büyük tehdit nedir derseniz, elbette ki habitat kaybı derim. Habitat kaybı nasıl geliyor? Habitat kaybı ormanların ortadan kalkması bir habitat kaybı sebebi. Onun haricinde çok göz ardı edilen, hep ormanlara odaklanılıyor ama çok göz ardı edilen makilik habitatlar ve çalılık habitatlar var ki ormanlar gibi, aynı şekilde çam ormanları gibi Akdeniz vejetasyonun ana bileşenleridir bunlar. Onlar tamamen göz ardı ediliyor. Çoğu zaman koruma statüsünden mahrum kalıyorlar. Ve tabii ki günümüzde yapılaşma en büyük tehditlerden biri. Habitat kaybının en önemli etkilerinden biri. Özellikle işte orman alanlarına izin verilmesi yapılaşmaya. Onun haricinde zaten koruma statüsü olmayan makilik alanların bu konuda kullanılması çok ciddi problem. Geçmişte belki daha farklı problemlerden bahsedebilirdik ama günümüze bakarsak hani denizel kirliliği falan saymazsam, eğer karasal ortamdan, ekosistemlerden bahsedeceksek, en büyük problem habitat kaybı ve habitat parçalanması diyebiliriz aslına bakarsanız. Çünkü ormanlar ve makilikler sadece tamamen yok edilmekle kalmıyor. Bazı bölgelerde ise işte ortasından bir yol geçebiliyor ya da işte bir maden ocağı açılabiliyor ve habitatlar parçalanıyor. Belki tek yıllık bitkiler için, daha küçük canlılar için çok daha büyük sorun olmayabiliyor ama özellikle daha büyük organizmalar için, mesela büyük memeli hayvanlar için, kuşlar için bu habitat parçalanması onlar için de tehlikeli. Habitattan tamamen bu hayvanların uzaklaşmasına neden oluyor diyebilir. Dolayısıyla da işte bir yerden, bu coğrafyada bir yerden bir yol geçirecekseniz, otoyol yapmayı planlıyorsanız, ki şu anki düşündüğümüzde Muğla Antalya yöresinde çok yoğun planlar var bu konuda, ya da bir yere baraj yapıyorsanız, bir yerde endüstriyel ormancılık faaliyeti yürütecekseniz, maden yapacaksanız, burada yapacağınız lokal etkinin çok çok ötesinde büyük etkilere yol açabilirsiniz. Eğer bu ekosistemdeki organizmaların, özellikle de dolanma alanı geniş organizmaların, bozayı gibi, işte kara kulak gibi, kurt gibi, bu gibi hayvanların tamamen o bölgeden ortadan kalkmasına yol açabilirsiniz. Dolayısıyla da herhalde habitat kaybı ve habitat parçalanması en önemli sorun diyebilirim. Bu da belli ölçüde zaten ormansızlaştırmayı getiriyor ve bu beraberinde de birçok yükü dünyanın üzerine, ülkemizin üzerine ya da bulunduğumuz coğrafya üzerine getiriyor ki bunlardan en önemlisi de küresel ısınma, iklim değişimi diye ben hani bir katkı yapmak istiyorum. Ormansızlaşmanın, habitat kaybının getirdiği en önemli tehdit. Zannediyorum yanlış olmasın bunu söylemem. Evet evet, yani iklim değişikliğini burada vurgulamak lazım. Şu anda belki ya Akdeniz ormanlarının en önemli sorunu gibi gözükmüyor. Gerçekten habitat kaybı ve arazi kullanım değişikliği çok daha büyük bir biyoçeşitlik kaybıyla söz konusu. Ama biz geleceğe yatırımımızı yapmak zorundayız. Gelecekte eğer bu doğal habitatları korumaz isek şu anda, gelecekte koruyabilecek bir biyoçeşitliğimiz olmayacağı için iklim değişimine bu ekosistemin çok daha hassas olmasını bekleriz. Bu özellikle Güneybatı Anadolu'nun şöyle bir avantajı var. Eğer hani geçmişe gidersek, on binlerce yıl öncesindeki işte buzul çağlarında buralar sığınak olarak birçok tür tarafından kullanılmış. Evet. Bugün de halen öyle çeşitliliğe sahip bir topografya var ki ve mikro iklimler var ki bu bölgede, halen yani günümüzdeki iklim değişikliğine karşı bile birçok türün sığınma alanı olabilecek potansiyele sahip bir alan. Ama biz bu habitatları böyle nasıl diyeyim, umarsızca bu şekilde yok etmeye ve parçalamaya devam edersek, sonuçta tüm buradaki ekosistemlerin şeye karşı, iklim değişikliğine karşı direncini ve toparlanabilme kapasitesini de aslında azaltmış oluyoruz. Bunu da herhalde vurgulamak lazım bu noktada. Anlıyorum. Şimdi bu noktada ben Umay ve Neşe'ye dönmek istiyorum. Çünkü Çağatay'la bu habitat parçalanmasını, habitat kaybını önemli bir tehdit olarak konuştuğumuz için, siz yani Muğla Çevre Platformu olarak orada nelerle karşı karşıya kalıyorsunuz? Bu tür faaliyetlere, olumsuz faaliyetlere örnek durumlar söz konusu mu? Biraz hem yaptığınız aktivitelerden hem de bu anlamda örnekler var mı, bahsedebilir misiniz? Çünkü Muğla bölgesi atraktif bir bölge. Yani böyle tamamıyla bir atraksiyon var. Hem turizm anlamında hem yatırımlar anlamında. Bölge benim anladığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla çok fazla degrede ediliyor. İnşaat faaliyetleri dolayısıyla. Ve bir de göç var. Yani Muğla tarafına doğru özellikle Marmaris, Bodrum gibi turizm anlamında atraksiyon içeren yerleri, coğrafyaları düşündüğümüzde, lokasyonları düşündüğümüzde buraya çok fazla insan geliyor özellikle yaz aylarında ve gördüğümüz kadarıyla da kıyı şeridi bayağı degrede olmuş durumda ve oradaki makilikler ortadan kalkıyor. Birçok endemik bitki de belki tanımadan, bilmeden ortadan kalkıyor. Başka canlılar da sığınacak yer bulamıyor. Bu anlamda örnek verebileceğiniz hem yaptığınız çalışmalar, faaliyetler anlamında ve oradaki faaliyetler anlamında örnek verebileceğiniz durumlar var mı? Merhaba, Neşe ben. Az önce Çağatay Hocam'ın söylediği bütün ormansızlaşma ile ilgili, habitat parçalanması ile ilgili bahsettiği evet. Hepsi Muğla'da var. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz Akbelen Ormanı maden sahasına tahsis edilmiş vaziyette. Muğla'nın %60'ı çeşitli madenler için ruhsatlandırılmış durumda. Kömür sahalarını şu anda faaliyet halinde olan kömür sahalarını herhangi bir Google haritası açıp Muğla üzerine baktığınız zaman kilometrelerce görebilirsiniz. Yaklaşık 15 kilometre maden alanı var. Hem Yeniköy, Kemerköy termik santralleri için hem Yatağan termik santrali için. Onun dışında endüstriyel plantasyon amaçlı olarak Çamovası, Beçin, Milas yakınlarında kesim yapılıyor. Ula'da kesim yapılıyor. Çünkü şu anda orman bir ürün olarak görülüyor. Yani orman kesimi işte tomrukları para ettiği için de kesiliyor. Yüzlerce yıllık kızılçam ormanları kesilip onun yerine çok daha çabuk büyüyebilen ağaçlar tercih edilip gençken kesiliyorlar. Köyceğiz'deki sığla ormanlarında mesela ciddi bir habitat parçalanma durumu var. İnternet bağlantınız kötü olabilir mi acaba? Arada bir sesiniz gidiyor Neşe ama beni duyabiliyor musunuz? Sanıyorum ses burada birazcık internet bağlantısından kaynaklı olaraktan bağlantıyı kaybettik. Çünkü kendileri şu anda sahadalar. Oradaki ormanların kesilmesini önlemek için bir... Aslında onlar da eylem içindeler. Ben tekrar Çağatay'a dönmek istiyorum. Tekrar bağlanacağız onları. Çağatay, bölge aynı zamanda hani habitat kaybını söyledik. Bu anlamda bir baskı var ama küresel ısınmaya bağlı olarak bölgede yangınlar da ortaya çıkıyor. Ve sen yangın ekolojisi anlamında da bölgeyi, o bölgeyi aslında uzun süredir çalışan bir bilim insanısın. Bu konuda yangınların bölgeye verdiği zararlar konusunda bir şeyler söyleyebilir misin ya da var mı böyle bir zarar? Yani şöyle önce şunu söyleyeyim, hani iklim değişikliğiyle birlikte yangınların artması bekleniyor bu bölgede. Ama yangınlar yani günümüzdeki insan kaynaklı iklim değişikliği yaşanmadan önce de buraların bir parçası aslında. Bugün Muğla iline baktığınızda, yani Muğla ilinin istatistiklerine baktığınızda yangınların %15'ine yakının doğal sebeplerle, yıldırımlarla gerçekleştiğini görüyorsunuz. İşte %85'i de insan kaynaklı. Bu tabii ki son yüzyılda insan nüfusunun artmasıyla insan kaynaklı yangınların oranı giderek arttı. Bu evet. Da bizi ister istemez yangınları engelleme için çaba göstermemize yol açtı. Şu anda aktif olarak bir yangın söndürme politikası yürütüyoruz ülke olarak. Diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi. Yangınlar özellikle aşırı şiddetli olduklarında ve çok büyüdüklerinde zarar verici özellikleri çok artabiliyor. Ne olabiliyor? Birçok normalde yangını canlı atlatabilecek birçok bitki yangını atlatamıyor. Ya da habitatın normalde daha az miktarda habitat yanacakken çok daha büyük habitatlar yanıyor. Bu da alanın rejenerasyonunu yavaşlatabiliyor. Tabii ki bir de köyler var, turizm alanları var. Dolayısıyla insan yerleşimleri var, insan faaliyetleri var. Bu büyük yangınlardan en çok da insan faaliyetleri zarar görüyor. Aslında hani doğa mı daha çok zarar görüyor, insan mı daha çok zarar görüyor diye bakarsak aslında insanın orman yangınlarından çok daha fazla zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Yani ekonomik ilginç. Olarak. Bu ilginç bir bilgi. Bunu söylemekte sakınca yok. Çünkü doğa kendini en azından Akdeniz vejetasyonuna sahip bölgelerde doğa kendini yangından sonra yenileme üzerine programlamış milyonlarca yıllık bir evrim sürecinde. Çünkü buralar milyonlarca yıldır orman yangınlarına maruz kalıyor ya da çalılık yangınlarına. Doğal ormanda doğal olarak ormanların yanması aslında bu ormanların bir gerçeği, yani olması gereken, evet, bir şey. Kabul etmek de gerekiyor. Evet. Kabul peki etmek peki gerekiyor. hemen bu noktada bir şey soracağım. Neşe ve Umay tekrardan bağlandılar, onlara döneceğim. Sana bir şey soracağım hemen Çağatay bu noktada. Buradaki, evet, yangınların doğal mı yoksa farklı faktörlerle çıktığı konusunda bir fikri edinebiliyor musunuz? Bu hani özellikle şeyden geliyor. Orman Bakanlığı bu konuda istatistik tutuyor aslında. Yani her yangının sebebini kaydediyorlar. Biz buradan aslında bir şey çıkarabiliyoruz. Hani ne kadarı işte trafo patlamasından olan yangınlar var. Ya da işte elektrik telleri ormanın içine düşüyor, kıvılcım çıkarıyor, yangın oluyor. Ya da çok çok nadiren kasten yapılan yangınlar var. Bilinenin aksine çok nadiren olabiliyor. Ve yıldırım kaynaklı yangınlar var. Bazen, evet, işte klasik bildiğiniz gibi sigara hizmeti, özellikle yol kenarlarındaki başlayan yangınlar yani insan kaynaklı olduğunu hemen hemen söyleyebiliriz. Ama dağın tepesinde çoğu zaman başlayan yangınlar doğal süreçler. Yıldırım kaynaklı oluyor. Ama hani şeyden ziyade, yangının sebebinden ziyade yangın sonrasına biraz daha önem vermek lazım. Çünkü ben demin habitat kaybından bahsederken yangın sonrasında bu habitatların restorasyonu için yapılan süreçlere de değinmek lazım. Çünkü eğer bu çok aşırı müdahaleci bir şekilde restore edilmeye çalışılırsa, mesela alana işte dozerler girip oraları düzleyip oraları sanki bir maden alanını ağaçlandırır gibi ağaçlandırılması, aslında o ekosistemin bir habitat kaybına yol açmasına yol açıyor. Yani görünürde orayı ağaçlandırıyorsunuz, aslında siz habitatı kaybetmiş oluyorsunuz. Yani, evet, bence oraya maden alanı açmaktan çok da farklı değil. Ama hani doğanın kendini yenileme kapasitesini düşünerek orayı ormanlaştırmaya çalışmak aslında çok daha doğru bir yaklaşım. Çoğu zaman uygulanıyor aslında, özellikle Muğla yöresinde. Ama son dönemde özellikle ağaçlandırma konusunda da bir heves var, öyle diyeyim. Hem devlette hem sivil toplum kuruluşlarında. Dolayısıyla da ağaçlandırma konusuna dikkat etmek gerekiyor. Yani bir yandan yangın sonrası habitatları onaralım derken, bir yandan da aslında yeni bir habitat kaybına daha yol açmamak çok önemli bu noktada. Anlıyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi tekrar Umay ve Neşe'ye dönüyorum. Bağlantınızı zannediyorum tekrar sağlandı. Beni, evet, duyabiliyor, evet, musunuz? Duyabiliyoruz. Siz bizi duyabiliyor, tamam, musunuz? Evet, evet, duyabiliyorum. Tamam. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Esasında oradaki faaliyetleri anlatıyordu Neşe. Oradan devam etsek, ne tür insan faaliyetleri var? Madencilikten bahsediyordu ve zannediyorum şimdi madencilik amaçlı yapılacak bir kesim için siz de ormanı bekliyorsunuz. Evet, aslında bu şöyle, yani biz şu an Milas İkizköy Akbelen Ormanı direnişinden katılıyoruz programa. Ormanın girişinde çadırlı nöbet alanı, evet, kurduk. Buradaki kesimin, yani niyetlenilen kesimin amacı buradaki termik santrale kömür sağlayan kömür madeninin, kömür ocağının, lignit ocağının daha da büyütülmesi. Bu lignit ocağına baktığımızda şu an hali hazırda, az önce Neşe'nin de belirttiği gibi, örnek verdiği gibi 15 kilometre boyunca uzanan bir köyü yutmuş bir alandan bahsediyoruz. Burası şu an kesime niyetlenilen alan da 740 hektarlık bir doğal yaşlı Kızılçam Ormanı'nı makilerle beraber. Yani bizler artık yani açıkçası şöyle bir duyguya da sahibiz. Sizler de büyük ihtimalle katılırsınız. Yani burada hiçbir endemik tür olmasa da, burada sadece 3 tane güvercin de yaşıyor olsa, yani doğal alanları ve doğal habitatları artık kaybetme lüksümüz yok. Doğal alanların, yani bunun hiçbir pazarlığı yok artık. Çünkü çok hızlı... Özellikle Akdeniz için galiba bunu da söyleyebiliriz. Yani her yer için geçerli olan bir şeydi. Pek çok yer için. Yani biz şu an hani buradayız ve İkizdere için de tabii aynı şey geçerli. Yani hani Anadolu'nun pek çok tarafı için bunu söyleyebiliriz. Fakat biz yani Muğla'dayız ve mücadeleyi buradan yürütüyoruz. Dolayısıyla burayı daha iyi tanıyoruz. Yani önümüze gelen projeleri, kalkışılan yatırım adı altında kalkışılan projeleri bildiğimiz için artık yani bir pazarlık edemeyeceğimiz görüşündeyiz. Yani mesela işte biz burada ilk akşam cumartesi akşamı çadır nöbetine başladığımızda akşam ishak kuşuyla uyuduk. Evet. Sabah kalktığımızda ispinozlar ve çambaştan karalarıyla uyandık. Yani burası bizlerin dışında başka pek çok canlının yaşam alanı. Evet, elbette. Evet, gerçek evet. Sahipleri yani, var. Oklu kirpilerin yaşam alanı, hani baktığımızda işte kara kulakların dolaşım alanı olabilir büyük ihtimalle vesaire. Yani tabii bir yandan şöyle bir çelişkiden de belki bahsetmek lazım. Şimdi bizler de insanlar, antroposen çağın üyeleri olarak aslında biz de buraya geldik. Pek çok insan kendi türümüzün verdiği bir takım kararlara karşı ormanı savunmaya çalışıyoruz. Fakat aynı zamanda ormana ait olmayan bir takım şeylerle buradayız. Yani mecbur, evet. Öyle bir mecbur kalıyorsunuz ki şimdi hani biz tabii ki burada çöp bırakmıyoruz, işte plastik bırakmıyoruz işte, ama bir kalabalık var burada. Şimdi ormana ait olmayan bir kalabalık da var mesela şu anda burada. Evet. Yani böyle çelişkiler de var. Yani oysa baktığımızda mevzuat da çok açık. Aslında mevzuatın uygulandığı bir dönemde yaşıyor olsak hiçbirimiz bu kadar savunuculuk yapmak zorunda kalmayabiliriz. Yani Tuz Gölü geçtiğimiz günlerde mesela Tuz Gölü örneğinde bunu gördük. Evet, yani evet, özel evet. Çevre konu bölgesi tutsak alan vesaire. Aslında mevzuat çok net, rehabilite et diyor. İyileştir, rehabilite et diyor. Ama su yokluğundan flamingoları kaybettik. Evet, yani mesela biz burada çok çok büyük bir çelişkide de çok yani insan çok üzülüyor gerçekten. Ormanı ormancıya karşı koruyoruz yani. Veya evet. Suları devlet su işlerine karşı koruyoruz. Evet. Yani bu noktada bir şey soracağım. Şimdi hemen bu faaliyet, yani bu oradaki tehditlerden bir tanesi. Peki yani çünkü süremiz yavaş yavaş sona doğru geliyor. Hı. Aklımdaki o diğer soruları da hemen yöneltmek istiyorum Umay sana, size, Neşe ve sana. Bölgede başka ne tür faaliyetler var? Mesela şimdi burada bir orman kesimi faaliyeti söz konusu. Başka ne tür olumsuz faaliyetler var? Yani yol ulaşım adına mesela baraj mesela. Yani şimdi bizim bulunduğumuz köyün, bizim bulunduğumuz alanın daha da yukarı, iki köy yukarısında bir Bodrum Barajı projesi var mesela. Yine DSİ'nin bir projesi. Evet. Bodrum'un 2070 yılındaki nüfusuna su sağlamak için. Yani dünya artık barajları, yani iklim krizinin tetikleyici sebeplerden bir tanesi de olarak aslında barajları yıkmaya başlamışken biz yine suyu tutalım, suyun yönünü değiştirelim, insanlara su sağlayalım, oradan oraya su taşıyalım gibi fikirlerle baraj yapmayı, yani Neşe'nin de söylediği gibi gerçekten sizlerin saydığı tehditlerin tamamı ve Muğla'nın her bölgesinde var. Yani o kadar yorucu da bir şey ki bu bir yandan. Evet. Yani bayağı da bir koşturuyorsunuz yani sizler. Evet, yani ne olsun, biz koşturalım, durdurabiliyoruz. Yani mücadele ettiğimiz zaman, direndiğimiz zaman, itiraz ettiğimiz zaman durdurabildiğimiz işler de oluyor. Şimdi mesela Tuzla sulak alanına karşı, yani oradaki projeyi de büyük ihtimal, çok çok büyük ihtimalle bertaraf edeceğiz. Yani sulak alanlarda turizm kentleri, doğal kalmış işte ekolojik koridor diyebileceğiniz yerlerde işte otobanlar, artık son kalmış ormanlarda daha da madenler, yani Sandras gibi bir dağda mesela Sandras Dağı'nın tamamının madene ruhsatlandırılıyor olması akıl alır gibi değil. Yani artık yani dünya ile beraber bizim ülkemizin de önceliklerini çok doğru belirlemesi lazım. Yani geri dönüşü yok bir ki. Mesela bu ormanı, bu Akbeyen Ormanı'nı kömüre feda ettiğinizde buranın geri dönüşü yok. Ve biz neyi kaybettiğimizi bilemeyeceğiz. Yani bunun kömür, marinalar, işte limanlar, işte yani en çok madenler tabii bizim de Muğla'da en çok zorlandığımız konu maden konuları. Çünkü maden ocakları pardon. Yani mermer ocakları, taş ocakları, işte inşaatı desteklemek için tabii bunlar aynı zamanda. Turizm tesisleri vesaire. Yani her şey var. Ne tetiklerseniz var burada gerçekten. Tamam. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada bir Çağatay'a hızla dönüyorum. Çünkü programın son 1-2 dakikası kaldı. Çağatay, Bölgedeki endemik türlerin sayısı hakkında hiç bilgin var mı? Yani bu yapılan faaliyetlerle aslında ne kaybediyoruz biz? Aslında hani Muğla endemikler arasından çok zengin. Özellikle bitkiler arasından yüzlerce endemik tür var ama lokal olarak mesela Umay'ın bahsetti ve orada nöbette durdukları Akbelen Ormanı'nı belki bir botanikçi incelese belki o kadar çok endemik tür bulmayabilir. Klasik bir Evet. Kızılçam Ormanı gibi görebilir. Ama aslında bu ormanların dinamizmini çoğu insan bilmediği için bu ormanları çeşitlilik açısından fakir görebiliyorlar ama bu ormanların bir dinamizmi var. O ormanlarda yangın çok önemli bir faktör ve eğer o ormanlar gelecekte bir şekilde yangına maruz kalacaksa ki bu doğal bir süreç. Belki Evet. 50 yıl sonra yanacak, belki 40 yıl sonra bilmiyoruz. Evet. Sonuçta bir şekilde yanacak bu Kızılçam ormanlarının gerçeği. Beklenen bir şey bu. Orada çok kesinlikle orada çok büyük bir çeşitlilik ortaya çıkacak. Çünkü toprağın altında çok yüksek bir çeşitlilik duruyor orada aslında. Biz Bu sadece önemli. toprağın yukarısına baktığımızda orayı sadece işte bazı makiliklerde bulunan türler ya da kızılçamdan oluşan hani koruma önemi olmayan türlerden oluşuyor gibi görüyoruz ama oldu da orada bir yangın çıktı. Bir yıl sonra oraya gidip baktığınızda bizim Muğla'daki bütün çalışmalarımız bunu gösteriyor. Evet. Milas'ta bile çalışmalar yaptık. Bir yıl sonra gidip baktığınızda orada normalde ormanda bulunanın 3 katı daha fazla bitki türü ve buna bağlı olarak farklı kuş türleri, farklı böcek türlerini görüyorsunuz ve bunların çoğu aslında dışarıdan değil ormanın bizzat içinden geliyorlar. Çünkü yangına karşı adaptasyonu olan bitkiler bunlar. Toprağın altında tohumları, yumruları onlarca yıl yangını bekliyorlar ve yangından sonra şey yapıyorlar, çimleniyorlar ve ortaya çıkıyorlar. Bu sonuçta bu ormanların aslında çok yüksek bir biyoçeşitlik potansiyeli olduğunu da söylemek gerekiyor. Yani sadece gördüğümüz değil aslında gizli bir biyoçeşitliğe de sahipler. O yüzden özellikle Akdeniz ormanlarında sadece lokal olarak toprağın üzerine bakıp buranın çeşitliliği fazladır azdır diye yorum yapmak aslında biraz tehlikeli. Bizi yanlış koruma kararlarına götürebilir. Çoğunlukla böyle yapılıyor ne yazık ki. Anlıyorum. ÇED raporları da böyle veriliyor ama aslında bakarsanız bu potansiyellerini görmek lazım. Ve en önemli şey de habitat. Yani ormanın kendisi başka birçok tür için habitat sağlıyor. Bu çok Anladım. önemli zaten. Çok çok teşekkür ederim. Çok önemli bir bilgiydi bu son söylediklerinde. Şimdi programın sonuna geldik. Aslında bu konu çok daha uzar ve çok daha konuşacağımız şey çıkar ama ne yazık ki sınırlı bir zaman var benim elimde. Dolayısıyla ben Çağatay öncelikle sana çok teşekkür ediyorum katıldığın için, kırmadığın için ve geldiğin için. Umay ve Neşe Muğla Ederim. Çevre Platformu olarak katıldığınız çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için. Ben dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Antroposen sohbetleri kapatıyorum. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve farklı konuk ya da konuklarla buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın. Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.